हम नच नच के दिखाने। अरे आया था यहाँ मैं नच नच के दिखाने, ओए गाने बजाने यारा हंसने हंसाने। कुड़ी आंख न मिलाई मैनू देख घबराई, हाय हाय रे नसीबा क्यों खिलाफ हो गया। छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी मूड ऑफ हो गया। छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी मूड ऑफ हो गया। यहाँ मैं नच नच के दिखाने, ओए गाने बजाने यारा हंसने हंसाने। कुड़ी आंख न मिलाई मैनू देख घबराई, हाय हाय रे नसीबा क्यों खिलाफ हो गया। छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी मूड ऑफ हो गया। छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी मूड ऑफ हो गया। घूंघट वाली गोरी घूंघटा हटाए ना, चंदा के जैसा प्यारा मुखड़ा दिखाए ना। हाँ पल के झुका के दिल जानी शर्माए ना, रातों में उंगली दबा के मुस्काए ना। ख्वाब देखा था जो जल के वो खाक हो गया। छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी मूड ऑफ हो गया। छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी मूड ऑफ हो गया। यहाँ मैं नच नच के दिखाने, ओए गाने बजाने यारा हंसने हंसाने। कुड़ी आंख न मिलाई मैनू देख घबराई, हाय हाय रे नसीबा क्यों खिलाफ हो गया। छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी मूड ऑफ हो गया। हाँ मजनू लैला को लेके बैठा था पेड़ के नीचे, प्यार का कोई दुश्मन पड़ गया उन दोनों के पीछे। लैला गुस्से में ये बोली, ऑफ हो गया मूड ऑफ हो गया, देखो देखो देखो मूड ऑफ हो गया। ऑफ हो गया मूड ऑफ हो गया, देखो देखो देखो मूड ऑफ हो गया। ऊपर वाले ने भी जोड़ी क्या मिलाई है, लाखों की दुल्हन कौड़ी का जमाई है। हाँ शादी अजूबी है ये जश्न निराला है, मुझको लगे है यारो कुछ तो घोटाला है। ये तो शादी ना हुई कोई मजाक हो गया। छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी मूड ऑफ हो गया। छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी छड़ो जी मूड ऑफ हो गया। कहा हीर ने रांझे से तुम कर लो मोहब्बत जल्दी, रांझे ने तो बातों बातों में फिर शाम कर दी। शाम को थक के हीर बोली, ऑफ हो गया ऑफ हो गया, देखो देखो देखो मूड ऑफ हो गया। ऑफ हो गया ऑफ हो गया, देखो देखो देखो मूड ऑफ हो गया। दीवानों की नजरों में अब मैं बेगाना हूँ। अरे जाने दो मेरा क्या है, मैं तो दीवाना हूँ। हाँ उनकी खुशी है मेरे लिए तो बलाए हैं, आंखों में आंसू मेरे दिल में दुआए हैं। और देखो देखो जरा कैसा इंसाफ हो गया, छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी मूड ऑफ हो गया। छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी मूड ऑफ हो गया। यहाँ मैं नच नच के दिखाने, ओए गाने बजाने यारा हंसने हंसाने। कुड़ी आँख ना मिलाई मैनू देख घबराई, हाय हाय रे नसीबा क्यों खिलाफ हो गया। छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी मूड ऑफ हो गया। छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी मूड ऑफ हो गया। हाँ छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी मूड ऑफ हो गया। छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी मूड ऑफ हो गया। छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी छड्डो जी मूड ऑफ हो गया।